Вітаю, перад мікрафонам Алесь Краўцэвіч. Сёння да вашай увагі чарговая перадача з цыклу «Гісторыя Беларусі. Вялікае княства Літоўскае». Кніга другая «Каралеўства Літвы і Русі. Гаспадаранне Гедыміна». Папскія легаты былі пасланыя ў Прыбалтыку не толькі дзеля хрышчэння ў каталіцтва караля ліцвінаў і русінаў Гедыміна, але і для разбіральніцтва мясцовых канфліктаў, найперш паміж крыжакамі і месячамі горада Рыгі. Пасланнікі папы дабіраліся да месца прызначэння даволі доўга. Спачатку яны прыбылі ў Саксонію, адтуль паехалі разам з манахамі-францішканамі, якія выбіраліся ў Літву да касцёлаў, збудаваных Гедымінам. Пасольства прыбыло ў Рыгу 22 верасня 1324 году. Найперш легаты каля месяца вывучалі справу віленскага міру, заключанага паміж Літвой і заходнеўрапейскімі дыяспарамі ў Прыбалтыцы. У тым ліку легаты выслухоўвалі сведкаў. У выніку яны ратыфікавалі трактат, пры гэтым паставілі ўмову, што ён будзе распаўсюджвацца і на тэрыторыю ордэнскай дзяржавы ў прусах. Легаты заклікалі магістра і ўвесь ордэн пад пагрозай царкоўнай кары дакладна выконваць умовы міру. Той, хто яго парушыць, аўтаматычна трапляў пад праклён, ад якога мог звольніць толькі папа рымскі. Гедымін, як толькі даведаўся пра прыбыццё папскага пасольства, паслаў да архіепіскапа свайго прадстаўніка, але таго па дарозе забілі крыжакі. Легаты з Рыгі не паехалі ў Вільню самыя асабіста, а скіравалі да Гедыміна паслоў з фармальнай прапановай хрышчэння ў каталіцтва. Тыя паслы мелі задачу атрымаць ад вялікага князя афіцыйнае пацверджанне намеру прыняць хрысціянства. Папскія легаты не былі пэўныя сапраўдных намераў Гедыміна. Сваю ролю тут адыграла актыўная ордэнская прапаганда, скіраваная на дыскрэдытацыю ліцвінскага гаспадара. Захавалася справаздача паслоў папскіх легатаў пра сустрэчы, размовы з Гедымінам, а таксама людзьмі з атачэння вялікага князя. Падчас побыту пасланнікаў у Вільні Гедымін меў таксама сустрэчу з татарскім пасольствам, што сведчыць пра разлегласць дыпламатычных кантактаў вялікага князя літоўскага. Пасланнікі легатаў дакладна апісалі свой побыт у Вільні у дэталёвай пісьмовай справаздачы. Гэтая справаздача не толькі цікавы і рэдкі дакумент эпохі позняга сярэднявечча, яшчэ крыніца па гісторыі дыпламатыі, але таксама сведчанне свядомасці тагачасных жыхароў вялікага княства літоўскага. Захаваная в архіве рыжскага магістрата і дзякуючы гэтаму данесеная да нас праз стагоддзе выказванне вялікага князя пра ягоныя адносіны да рэлігіі, выдатнае сведчанне культурнай талеранцыі, уласцівай для людзей на пагранічы культураў і цывілізацыяў, якое і сёння лічыцца важнейшай рысай ментальнасці беларусаў. Паслы папскіх легатаў прыехалі да Гедыміна ў Вільню 3 лістапада 1324 году. Гаспадар сустрэў іх у атачэнні рады, прыняў лісты легатаў, архібіскупа рыжскага, біскупаў Эзелю і Дерпту, ратманаў Рыгі. На наступны дзень, падчас афіцыйнай аўдыенцыі у прысутнасці чальцоў сваёй рады, Гедымін заявіў, што ніколі не выказваў намеру прыняць каталіцтва, а непаразуменне ўзнікла з-за недакладнай перадачы пісцом ягонага выказвання на лацінскай мове. Аднак тое, што Гедымін сапраўды выказваў намер прыняцця каталіцтва, сумненняў не выклікае. Адпаведна, дэкларацыя была паўтораная ў некалькіх лістах. Аднак манарху не выпадала адмаўляцца ад свайго слова, і таму справу павярнулі такім чынам, нібыта слова ўвогуле не гучала. Было заяўлена, што Гедымін не загадваў пісаць пра яго хрышчэнне. Зачэпку знайшлі непераканаўчую, чыста фармальную, прычапіліся менавіта да стылёвага звароту. Зацытую з фрагменты справаздачы тых пасланцаў папскіх легатаў. Калі мы прыйшлі да караля, які ўсядаў разам з дарадцамі ў сваіх палатах, мы ўручылі яму пасланне паноў легатаў, пана архіепіскапа, епіскапа Эзэльскага і Дэрбскага і райцаў Рыгі, якія кароль літасціва прыняў. Пасля таго, як адбылася трапеза, кароль паслаў за намі, але калі мы прыйшлі, мы знайшлі яго ў каралеўскіх палатах разам з яго дарадцамі, прыкладна 20, што нам было вельмі непрыемна, бо мы спадзяваліся знайсці яго аднаго. Тады кароль спытаў, ці ведаем мы, што было ў пасланні, якое ён скіраваў пану апостальскаму намесніку і архіепіскапу і ўсяму свету. Мы сказалі, які быў сэнс паслання, маўляў, кароль жадаў прыняць хрысціянскую веру і хрысціцца. Тады ў адказ ён пачаў гаварыць, што не загадваў пісаць гэтага, а калі брат Бертольд напісаў, то няхай гэта ўпадзе на яго галаву. Бертольд – гэта манах францысканін, які пісаў лісты Гедыміна. Далей цытую выказванне вялікага князя. Але калі ў мяне быў калі-небудзь такі намер, то няхай мяне ахрысціць д'ябал. Пасля гэтага ён пачаў пераконваць, што ён хацеў бы, як ён і пісаў, пана апостальскага намесніка лічыць бацькам, бо ён старэйшы за мяне, і такіх я буду лічыць бацькамі, і пана архіепіскапа лічу бацькам, бо ён старэйшы за мяне, а маіх равеснікаў я буду лічыць братамі, а тых, хто маладзей за мяне, сынамі, і няхай хрысціяне шануюць Бога свайго па-свойму, рускія па-свойму, палякі па-свойму, а мы шануем Бога па нашым звычаі, і ва ўсіх нас адзін Бог. Далей справаздача. Пасля гэтага, на наступны дзень, перакладчык караля хрысціянін паклікаў нас на падворак братоў мінарытаў, францішканаў. Там мы знайшлі каралеўскага паўнамоцніка разам з ягонымі саветнікамі у прысутнасці братоў дамініканцаў і мінарытаў, і гэты вось каралеўскі паўнамоцнік спытаў у братоў мінарытаў, хто пісаў першае пасланне, скіраванае апостальскаму намесніку. Брат Генрых адказаў, што тое пасланне, з якім кароль накіраваў свайго ўласнага пасла ў горад, ён пісаў сам. У эфіры радыё «Рацыя», праграма «Спакон вякоў». А вось далейшы працяг гэтага цікавага сярэднявечнага дакумента справаздачы пасланнікаў папскіх легатаў аб сустрэчах і размовах з Гедымінам. Тады паўнамоцнік спытаў у брата Бертольда, ці ён складаў пасланне, нібыта кароль хоча хрысціцца. Той адказаў, што ён складаў другое пасланне, якое было накіраванае праз райцаў Рыгі, і ў ім нічога не пісаў, акрамя таго, што сыходзіла з вуснаў самога караля, што, маўляў, той жадае быць пакорным сынам і ўвайсці ў лона святой маці царквы, прыняць хрысціянаў, карацей кажучы, праславіць веру Хрыстову, бо ён усвядоміў сваю духоўную аблуду. І паўнамоцнік спытаў у адказ так: «Значыць, ты прыпамінаеш, што кароль не загадваў табе пісаць пра хрышчэнне?» Тады сам Бертольд і брат Мікалай з ордэна дамініканцаў, і мы ўсе запярэчылі, што быць пакорным сынам і ўвайсці ў лона святой маці царквы ёсць нішто іншае, як хрышчэнне. На гэта паўнамоцнік і брат Мікалай сказалі ў адказ, што менавіта брат Бертольд быў тым, хто ўвёў караля ў такую вялікую аблуду, і сказаўшы так, яны адышлі. Канец дакумента.